Սիրելի բարեկամներ, ձեր եթերային ուղեկիցը կարծիք հաղորդաշարն է, օրվա օգոստոսի 25-ի թողարկմամբ, տեղական ժամանակով ժամը 15:55 րոպե։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Օրվա մեր եթերաժամը ամփոփենք օրացույցով, այն ներկայացնում է Մելինե Միլոնյանը։ Այսօր Սուրբ Երեմիա Մարգարեի հիշատակության օրն է։ Այսօր ծնվել են Էմիլ Կոխերը, շվեյցարացի վիրաբույժ, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիա և բժշկության ոլորտում։ Ուիլյամ Պրոկտերը, ամերիկացի հայտնի օճառագործ, օճառագործական մանուֆակտուրայի հիմնադրի թոռը։ Հանս Կրեպսը, գերմանա-անգլիացի կենսաքիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիա և բժշկության ոլորտում։ Ֆրեդերիկ Ռոբինսը, ամերիկացի վիրուսաբան, Նոբելյան մրցանակակիր։ Լեոնարդ Բերնստայնը, ամերիկացի կոմպոզիտոր, դիրիժոր։ Հերբերտ Գրյոմերը, գերմանացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր։ Գյորգի Դանելյան, վրացի և ռուսաստանցի կինոռեժիսոր։ Շոն Քեներին, կինոյի և թատրոնի բրիտանացի ամերիկացի դերասան պրոդյուսեր։ Մարգարիտա Տերեխովան, ռուս դերասանուհի, Կլաուդիա Շիֆերը, գերմանացի տոփ մոդել։ Ուժ են տալիս անվար